venedor d'amor, porta joies fines, la noia que vols, la noia que tries. De tanta claror que el mercat destria, per cada cançó dones una vida. Quina vida, doncs, quin altre en voldries? Jo me l'he triada, moreneta i prima. Moreneta i prima, que sembla un palmó, si un altre la mira, li treu moreno. Jo l'he demanada que fos sols per mi, l'he comprada esclava, la vull venedor d'amor, porta joies fines, la noia que vol, la noia que tria. Venedor d'amor, porta joies fines, la noia que vol, la noia que tria.